باب دی هغه چې دی په امام باندې اېدا مقتدیانو صحق دی نو یو دانه چې ګور دی به موز مختصر کوي دای حال له ګوري بیمار دی د پسې حاجت من ولاړ دی بوډا ګان ولاړ دی اے وای دا تخفیف الصلات نس مراد دی توجه کئ دانه چې رکو کې چرتا فرایز او واجبات پریزا قوم مکوا اطمینان پر رکو او سجده کې مکوا وای تخفیف الصلات چې کمزه کې راغله دی کې مراد او تخفیف القرات ته بیمار دی در پس اندانه چه رکو پورا مکوا سجده پورا مکوا ای لگ داغه دا خیال دا وجه نا پا قیرت طویله کی لگ اختصارو کا الفصل الاول فصل اول انانس اندانس رضی اللہ عنہ روایت تقال نے فرمائی ما سولیت ورائی ما من قطو ما مزن دیکر رسو دیو امام نکلم اخف صلاتن اخف صلاتن چې ډېر تخفیف والا دی مزداغ ولا تم او نداسی چې پورا مزدی وی د مزد نبی صلی الله علیه و علی وسلم نه مزم مختصر او خو پورا پورا و وین کان بشکاو نبی علیہ السلام له اسما بوکا سبی وخامخا و بیری د جڑا د ماشوم فیخففن مسکوی تخفیفو کو مخافتا دیرنان تفتن امهو چه موری چرت فتنه کی واکی نشیب حبازی وی دا تخفیف یو امر نسبی ده کله یو سړی خپل قرت وای نو خوګ دی او خلند دی اکل لند کو غلند په خلکو څه شو بوچو په خلکو نو دا به امام او د مقتدیانو حالات لکته شي دلته وای د ماشوم جړاب واوري دا نو باندې وی جواز د دنکولو د ماشوم د مساجد او تا اگر شي اولاد اده شي مساجد بده د خلکو نساتی لکه سند ضعیف سره حدیث راغله وی جنبو مساجد الناس بیانکم اے زموږ د جمعه ته ماشومان لری ساتای ابادی حافظ ابن حجر رحم الله وی دی حدیث باندې دلیل نیول چه ماشوم دن نکول دا محل نظر ده جماعت تا احتمال داده چه بچه پا کور کی پریخ و خکور جماعت سر نیزدیو نکل دا نیزدی کور سر دا ماشوم جڑا و ریده شی کنا مور پا موز والت جڑا دا بچی و ریده دا سه حافظ ابن حجر رحم الله ویدی لکه امام مسلم رحم الله وای وای دا الله حبیب چې وجڑا واره د نو مختصر صورت به ولستو یو حدیث کې داسې د ابن ابي شیبه راغلی وای دا الله حبیب پړمبی رکعت کې وګ صورت ولستو نو په دویم رکعت کې د ماشوم جڑا واره دا نو په دریم کې درې آیاتونه ولستل د سورې فاتحه نه پس او دا ان تفتنا دیا خود باب افعال نده یا دا سلاسیو نده ان تفتنا یا دا باب تفعیل نده دی که گور دا مسلم رووتا علماء لیکلی چه امام دا خلق دا لحاظ دا وجنا مسکی اختصار کولشی دا اتفاقی خبر دا امام څه کولی شي د خلکو یره بوډا دی را پسې ماشوم جاړي نور دی خلک په ګرمۍ کې ولاړ دي ځنی وخت امام خو یخځه کې ولاړی اور پسې خلک په سکه ولاړی په ګرمۍ کې یادې خدن نه ګرخ ګرم دي اور پسې خلک بار په یخځ مکا په هوا کې ولاړی باران شروع دی لګوره دا د امام د وجه د حال د مقتدیانو نه تخفیف کول شي دا اتفاقی مسله ده. آیا دی ول مزوګ دولم شي کنا د دې مسله کې اختلاف ده. لکه مثال په تور امام پر رکوع کړي عدد چا کشار واورېدو نو آیا دې انتظار کولې شي چې دا سړی دا رکوع عمومي او د فضیلت د جماعت حاصل کی؟ نو باج علماو په دې کې ډېر سختی کړي او دوی وایي چې د چا د وجنا مزوګ دول دا مکروه دي. دا امام اوزاعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحم اللہ ته دا خبر منسوب ده. خو علماء کرام لیکلی دي چې اوګدولم کولشی او د بارک روایت صحیح راغلی. یو صحیح حدیث کې راغلی چې سندن ثابت ده چې نبی رسول الله یو ځل صحابه ته سجده وکړه او دا د حسن رضی الله عنه په مناقب کې موږ جمعه کې ذکر کړی بیروګ د سجده وکړه نو چې موزو صاحب ورته قربان تاسو غوړې سجده وکړه وی دا بچي په پشا سورو اسن نزی الله نو وای ترې دږي په سوړلې موړ شي سپو شي په خبره باندې ورته د چا د پاره وګد کا بل د عربو د علماء وای چې دای په احادیث باندې پوره نظر وی وی دا سوالات خوف د دې دلیل دی چې د پل د پاره مسکول شوګ دولم شي. سوالات خوف خو پیچه نه کنه. لکه مثال په تور باندې تاسو نیمو کسانو ما پس یو رکعت وکړو حضرت الله په انتظار تاسو بزای او غنور برازي بل د پاره وګت شو کوګد نشو. نو سوالات خوف د دې خبرې دلیل دی چې موز د بل د پاره وګدولم شي انتظارم ورته کول شي. کپور شي په خبره باندې هوې دي تریا نه وې دا اعانت علل خیر ده. دا اعانت څه ده؟ علل خیر ده. دغه ائمه کرام رحم الله تبدا احادیث نه رسیدلی چې د حسن رضی الله عنه د الله د حبیب په شام مبارک ناسو نه سجده سکا. علماء لیکلي دا حدیث سندن صحیح دی. دارنګي صلات خوف هغه کې امام باقاعده سره په انتظار دی ناغه موجود شو د بل لپاره کنا. متفقن علیه متفقن علیه. وعن ابی قتاده رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی انی لا ادخل فی الصلاۃ بشک زور دنکی گم فمسکی وانا اريد اطالتها او زد دی مزدوگ دولو اراد لرم فا اسمع بکا اسوبین وارم جڑاد ماشم فا تجوز فی صلاتی نزپ مسک اختصارکم مم عالم داغ وجن چیز پویگم من شدت وجد امیه دا وجد سخوالی دا خبکان دا مورد دناق اے وجد یجدو یا یجدو دا په معنا د حزن راځي. څه پوښي په خبره باندې؟ من شدت وجد امه حزن امه د وجد سخوالد خپکان د مور د دنا د وجه د جړه د دی بچینا اے بچی چی جاڑی د مور زړه خفای نا کلا رہی تو گوری کلا کار پا زی پریزی ارسو پا زی پریزی ادا دا دی دلیل مچی زنانا بدا اللہ دا حبیب پا دور کی د جمی مسترات لیوائی دا پارا علاحدہ زیب نو خود سڑو دا صفونو نبرستو دا غی صفونو رواه البخاریو رحمه الله وګورئ دی په لوګو دی دا مسلم وروته کله به یو شی فی نفسه جایز او سنت وی خو ممانعت به د نور وجوهات د وجن راغلی چونکی هغه وخت زنانه با حیا وی دیندار وی او د نبوت غانوارات اوس که زنانه مسجد لراځي او زیب جدا نه لې نو ډیر عظیم فتنه را کزی جداوی نا پا منظری دا کور دوی امام پسی لکه دا عربو پا مساجدو کی دا زنانو زیم جدا دے دا او دا زیم جدا دے او دا غی لارم جدا دا خود دی باوجودم گوره کور کسی وی مز بہتر وی خود دی پا لگو رای که کل دا سی سفر راشنو بیا خو سفر کی نکی گی کنا بل زنانا که حج لم لاری شی نو دا خودی رو پاری چلتا کوٹا دا دای کور نده که ضرورت یو دی که خواه ده که زنی وزنانه یوازی وی بولدنگ یوازی ده نو دا آغی پاسه دای تلی حرم لدی سر پاره تلی دای خودی رو دا دمر پیسی ده سر پاره نلگه دا خپل حیا و پردی او د زنانه و دا ناس دی دا زی خیال دی ساتی او کور زده ای دینه نو کل زنانه یوازی وی اغیل ده خوراکس کاغ یا سه تکلیف شی سوکشتا دینه عدل تسڑه پا حرم که ده نو بیالوی مشکلات جوریگی بعضی زنانه یوازی یریگی بل بلڈنگ ده پخپل حیام یریگی نو داغ زده بلڈنگ ده کور مسئله ده سه مناسبت نلری رواه البخاریو وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى احدكم للناس كل شيء مسكي او پتا سو کې خلکو ته امام دي امام دي خلکو لمسكي فليخفف نديد تخفيف نكار والي فان فيهم مسقيم دای کی بیمارم نه وضعیف او دای کی کمزورم نه والکبیر او بوډام نه او مسلم شریف کې دام راغلی او صغیر ماشومم نه ماشومانم دی امام طبرانی دام سیوا کړی والحامل والمرضع په دای کی داسې زنان د چراغ حمل له دمروګ د کلو درې دیشی اپا دی که مردوی عمده بچو تپی ورکونو والده اپا باز روایاتو که دام راغ دی ولا عبر السبیل مسافر ره پس افر روان دی خود پسی ولا عرد دی خود پا روغ را مرز را دی نیمان بده دی چونو خبرو سکی خیال بساتی وید آسوالا حدو کم کله چې مسکه یو تاسو کې ځان تا فل یو تول ما شاء وګدي کی سمره چې خوخشي سمره چې خوخشي نو وګدي کی وان قیس ابن ابي حازم رحمه الله دا کی بار تابعین نه دي قال لي ويخبرني ابو مسعود رضي الله عنه ان رجلا جاءه سړی قال دی والله يا رسول الله قسم بالله اذا الله رسولا اني لا اتاخر عن صلاه الغداۃ بشك زخام خارست پات کی غم د مزد سبانا او جمتن رازم من اجل فلان اند وجد فلانی نه امام یادی د قبیله او د محله امام مما یتویرو بنا ده منتدورو گدو گد مسکی چیزن رازم بعضی وی دا امام ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قبا والا تا بے مسکول نوگت صورت شورو دا انسوارو یو غلام راغے فیزیکل واوری دلا مز نوگر زدو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ والا غصہ شو نو دے راغے نبی علیہ السلام تے دا غلام شکایت کو رو غلام راغے دا ابی شکایت یو کو نو دا اللہ حبیب بے انتہا غصہ شو وی فما رأیتو ما نو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعدت پیو نصیحت اواز کی اشد غضبا چی دیر سخت غصوی من حددوین یوم ایدن پا دا غرز دیر غصو ثم قال بیوین منکم منفرین تاسو کی داس خلقم شتا چی خلق دا مز با جماعت او دی دن متنفر کئی ا دې په لو دا غو مو ګد مس کړو ا دمو چې کنځلې کو او وایو یاره اهل حقیم نو کدا چې د علا پیغمبر اورېدل اعاذ بالله چې دې بارکې نشوي وای خلک یاره درس لرګل شي نو وای چې ما دې کنځلو نه تخطیط دي ها خپل اخلاق برابرول پکار دي کستا د اخلاق د وجنا یو سړی او تخطیلو رغور الله پیغمبر سمر غوسو ثم قال ان منكم منفرين ادا سیر چاله وای ک عالم دې ک زنانه علمات دې زنه وګور خلق اخلاق له ګوري خپل لونه او بچی داخلي هو ګوري چې دې عالم او دې مدرس اخلاق څه دي نو کله داغه د بدملي د وجه خلق متنفر وي فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ هر یو چې پتا سو کې دې دې چې مسکې خلق لا مې اختصار نه دي کار واخلي فَإِنَّ فِيهِمَ الضَّعِيفُ پدې کې کمزور دی ول کبیر او بوډا دی وَذَلْ حَاجَة او خاوند حاجت دې متفقون نه وې حدیث کې د دې دلیل هم ده چې او سره کده موږ نرسته پات شو چې دې مام په څه کوما د درې دوه وس نشتا اپ دې کې جواز د دې ده چې امور د دینو کې او نارا ناروا کارو شنو غوسه شي سره ا دې کې دام دې چې د ما مؤمنو د خیال بکې کوي امام په مشکې دیو جنو گورا وی پا کار ده چه امام احوالو تا گوری امام مخیار سڑه پا کار ده یرده خو غرما ده خلق را پسی ولان دی یرده خو دا سیده چه او سلطا باران سیلی خطر ده خلق جمیل امراغن مختصر ولو کا دیو جنو ده حرمین و شریفین و امام تا باقاعده خود نکیگی ناغی کله د غنی د وجن دمره مختصر موضوع کی چې دمره مختصر مونږ هم نکاو کای کنه کای جمعې پر خلک په ګرمۍ کې ولاړ دي نو بس موږ چې جمعې وکې نو پاول کې سورې عصر وې په دیم کې سورې کوثر وې د خلکو د تکلیف د وجن نه وردا دوره کاتو لایټم ور کوي ما خام او چې جمع ډېر شو کنه الته خلق په تکلیف دي پس غو جبانګ یو وی لیویل لی جوړ پسې اقامت شروع شي په مسجد حرام کې مسجد نبوي کې توسيع ډېر دي زه ډېر دي ناغزه کې خامخغه په مسجد حرام کې د حج په دې لندو روزو کې ا د حج په ابتدایي روزو کې چرش ډېر شو بیا بانګ پسې دوه رکعاتو لټې بني خو بانګ او اقامت ایله پتر چې خلکو له تکلیف ته نو د خلکو خیال ساتل دا په امامت ای کی ضروری ده او وخت مو بس ختم شو صلی الله تعالی علی خیر خلقی بیه.